ba ko sili sana monoko te o. Onde ngolinga kinga. E baby saki babo timite manie. Bakani saki mosele bende. Sokande tumbu ya bolingo. Shera yo kilanga, na sala nini po wazongelanga, baninga ramoni pasi pona yeo, mikolo ya mwasi kaka na komiko samba, na longwa na mokilio yo na jali, nokina kokufa na mabanzo, oyo pamona kinga ina sheri, bako seke nga ye utu na amoye. Yona jali nokina kokufana mabanzo oyo pamona kinga ina sheri bakose kenga ye butuna moye. Kinga ina sheri bako se kenga ye butuna.